Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Music Heaven. Κρίση, κρίση, κρίση, δεν μπορώ άλλο πια. Θέλω να βγω έξω να διασκεδάσω. Κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Πες το τραγουδιστά και... Όλοι τους εμπέθερο και θα περάσεις όμορφα. Ακριβώς. Νίκο. Τέλεια. Πάντα μου άρεσαν τα σποντάκια της Πεθερούλας. Και έχω βάλει εδώ τη μουσική του Χάρη εδώ. Σε αυτό το τραγούδι, αυτό που ακούγεται, που λέει θέλω να βέξω να διασκεδάσω, έχω βάλει ένα τραγούδι από το δίσκο του Χάρη, το δικό μας εδώ, του Άρωνη. Ναι, του λοιπόν. Άρωνη. Και το Χάρη δεν έχω δει ακόμα στις συμμετοχές για την Κυριακή. Έτσι, ο Άρων. Λοιπόν, φίλοι, όσοι μπορείτε, και βλέπω εδώ στους φίλους που έχουμε στο δωμάτιο επικοινωνίας, τη Λανούλα, τον Γκεβάρα, τον Οτινάνε, τον Παντή και τον Βέρτ, οι οποίοι είναι όλοι αυτοί μακριά, έτσι. Ο ένας είναι στην Πρέβεζα, ο άλλος βρίσκεται στη Εχοβέρεια, στην Ανούλα. Έχουμε, τι άλλο, την Άννη στην Αμερική, ο Παντής είναι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, οι άλλοι που είστε εδώ, αν υπάρχει κάποιος που βρίσκεται στην Αθήνα ή θα βρίσκεται στην Αθήνα την Κυριακή 23 του μήνα, μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη συνάντησή μας που κάνουμε κάθε Χριστούγεννα, το Music Heaven, η οποία φέτος θα γίνει στη μουσική σκηνή του Νικόλα, εδώ του Alpha Wolf, Καλλινίκου 10, στα Πατήσια, στην πλατεία Κολιάτσου, στο Night Out. Υπάρχει και ένα σχετικό post στο οποίο εκεί μπορείτε να δηλώσετε. Θα είμαι και εγώ εκεί την Κυριακή. Οπότε θα κάνουμε, θα μαζευτούμε να τραγουδήσουμε. Εγώ, Νίκο, θα να φέρω το Τουμπερλέκι. Βέβαια να το φέρεις. Ό,τι θέλετε να φέρετε. Θα υπάρχουν πλήκτρα εκεί, έτσι. Άμα κάποιος, μάλιστα ο Σάκης, από ό,τι ξέρω, μπορεί να ανέβει και να παίξει. Μάλλον ο Σάκης θα μου φέρει έτοιμα τα τραγούδια του. Θα τα ακούσουμε όπως κάνει συνήθως. Γιατί δεν θα. Όχι, να παίξει ζωντανά. Γιατί θα φέρει. Μακάρι να θελήσει και να παίξει. Εννοείται. Και σε άλλες δύο συναντήσεις που έχει τύχει και ο Σάκης, ο γκρουπός, βάζει CD συνήθως. Εντάξει. Όπως θέλει ο καθένας και όπως θέλει. Λοιπόν, αν είναι κάπου εδώ γύρω ο Σάκης γκρουπός, λοιπόν, live, αφού υπάρχουν τα πλήκτρα. Θα είναι καταπληκτικό να ακούσουμε τα χριστουγεννιάτικο τραγούδι αυτό που έχει γράψει ο Σάκης live. Να ακούσουμε και τον Νίκο να τραγουδάει live. Θα είναι και ο Δέος εκεί με τη Λίνια, την Ιωάννα. Πολύ ωραία. Που γράψαν ένα καταπληκτικό τραγούδι το καλοκαίρι. Το έχεις ακούσει αυτό, Νίκο? Όχι. Το οποίο πιστεύω θα μας το πούνε μαζί εκεί που θα είμαστε παρέα. Θα τους ανεβάσουμε εκεί να μας το πούνε μαζί. Δηλαδή θα είμαστε. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά που δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη χάσετε, αν και εφόσον βρίσκεσαι εδώ. Να ακούσουμε λίγο το Γιάννη με την Ιωάννα. Και βέβαια. Μια που δεν το έχεις ακούσει και εσύ, Νίκο. Και ακριβώς, είναι ευκαιρία. Λοιπόν, τώρα να το καλοκαίρι τα παιδιά μου το στείλαν, το βγάλαν το τραγούδι και είμαι σίγουρος ότι θα τους πείσουμε την Κυριακή, το απόγευμα, στη χριστουγεννιάτικη συνάντηση, να το ακούσουμε εκεί να μας το τραγουδήσουν. Το τραγούδι λέγεται «Ωραίος καιρός και ας βρέχει πάντα». Για ακούστε εδώ. Κανείς απόψε τη μία και μόνη ευκαιρία να φύγω μαζί σου. Μη μου αρχίσεις την ίδια παλιά ιστορία να μείνουμε φίλοι. Πώς θες να δείξεις αγάπη σε μια κυρία σου να νιώσω την αμηχανία. Τα φώτα να σβήσω. Πώς θες να δείξεις αγάπη σε μια κυρία, αν κάνω για σένα το πρώτο βήμα, τι κρίμα, δεν είναι αμαρτία να παίξεις με μένα. Ωραίος καιρός κι ας βρέχει πάντα την αγκαλιά μου, αν μπορείς να ανοίξεις ο ουρανός απ' τη βεράντα, θα είναι ανοιχτός τη νύχτα όταν μ' αγγίξεις. Ωραίος καιρός κι ας βρέχει πάντα την αγκαλιά μου, αν μπορείς να ανοίξεις ο ουρανός απ' τη βεράντα, θα είναι ανοιχτός τη νύχτα όταν μ' αγγίξεις. Αυτό είναι το τραγούδι του παιδιού. Δημήτρη, κάνε μου μια χάρη. Βάλε μου λίγο την εισαγωγή πάλι. Πολύ μου αρέσει αυτό το ακορντεόν που παίζει. Ταράρα. Αυτό λες, ε? Ναι, λίγο. Δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Το καλοκαίρι τα παιδιά το βγάλαν αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Για να τα ακούσουμε πάλι με την εισαγωγή. Πολύ ωραίο. Ε? Θα, τώρα που το άκουσα και λίγο και το έχω και θα κοιτάξω να το βγάλω στα πλήτρα για να του συνοδέψω και εγώ. Αν θα έχει καμία κιθάρα ο Γιάννης και το παίξει. Μα είπαμε, όποιος άρχεται να φέρει και όποιος έχει βέβαια να φέρει οργανάκι εκεί για να είμαστε να έχουμε πλήρης. Ναι, καλό είναι να κάποιος παίζει κιθαρούλα να τη φέρει μαζί του, γιατί δεν έχω κιθάρα εδώ πέρα. Πάντως, είδες το ακορντεόν, είναι φοβερή γλυκένια. Θα υπάρχει μπουζούκι, θα υπάρχει πλήκτρο. Αν θα φέρεις και εσύ τον μπερλέκι, θα κάνουμε ένα γλέντι που μετά θα λένε για γαμότο γιατί δεν ήμουν εκεί. Γιατί, μπράβο. Αν θα θέλετε να λέτε για γαμότο γιατί δεν ήμουν και εγώ εκεί και θέλετε να λέτε αντίθετα, ήμουν και εγώ εκεί. Λοιπόν, σας περιμένουμε την Κυριακή, παιδιά. Είναι μια καλή ευκαιρία, εφόσον δεν θα γίνει και καταστροφή, πιστεύω, αύριο. Εννοείται δεν θα γίνει. Εγώ αύριο περιμένω και το γιο μου αεροπορικό και του λέω πως θα πετάς. Του λέω άμα γίνει κάτι θα το δεις και από ψηλά. Μπορεί να προλάβει ο πιλότος να κάνει στροφή και να φύγεται. Πάντως είδες τι ωραία είναι όταν έχεις τη σιγουριά ότι δεν θα γίνει τίποτα. Πότε ήταν μια εποχή που περιμέναν ότι θα πέσει ο μετεωρίτης στη γη και περιμέναν όλοι το τέλος. Είχε γίνει και ένα σύριαλ αυτό, τη δεκαετία του 80. Αυτό όντως είχε συμβεί κάποια στιγμή. Περιμέναν όλοι ότι ο μετεωρίτης θα φτάσει. Ο κομίτης του Χάλεϊ, ποιος λέγανε, θα το θυμάσαι αυτό. Ότι μπορεί να συμβεί δεν είναι κάτι απίθανο να συμβεί, Δημήτρη μου, και εμείς έτσι κάπως προετοίμασαμε κάποιο boom. Ακούω πόρτα, είναι αυτό. Κάποια πόρτα θέλει λάδο. Τώρα πρέπει να σκάσει μύτη ο Μάικλ Τζάκσον, γιατί μόνο με το Thriller μπορώ να το συγκρίνω αυτό που άκουσα τώρα. Για να το ακούσουμε κιόλας. Δηλαδή, περιμέναμε να σκάσει μύτη ο. Όντως, αυτό που μπήκε τώρα την πόρτα καθώς άνοιξε έτσι το τρίξιμο ήταν όντως σαν ο Vincent Price, ε, για ακούστε. Να τους. Τέλειο. Έρχεται ο Νίκος τώρα, ο Αλφα Γουλφ, έτσι και κάνει. Ακούστε εδώ. Στόκι. Έτσι, thriller. Θρίλερ θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα. Ο Τρελατζόν ήρθε στην παρέα μας, καλησπέρα. Και βέβαια να πω ότι θα ηχογραφηθεί το event, έτσι. Α, θα ηχογραφηθεί, θα κυκλοφορήσει και σε... θα κυκλοφορήσει. Μπορεί να στο δώσω μετά και σε κάποια εκπομπή να κάνεις μια εκπομπή από το event αυτό. Α, τέλεια θέλω αυτό, δεν το συζητώ βέβαια. Και θα το... Ναι, πραγματικά είναι πολύ ωραία αυτή. Και θα την κάνουμε μαζί την εκπομπή και θα ακούσουμε στιγμές από το live. Θαυμάσιο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Για πες μου τώρα, οι κοράκλες σου τι κάνουν, οι κοράκλες σου και οι ψιψί. Και οι ψιψί λοιπόν βρίσκονται μαζί τώρα στο άλλο δωμάτιο και παίζουν. Τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου. Πρέπει να σου πω ότι πραγματικά η μικρή Ανούλα είναι όλα τα λεφτά λοιπόν. Ναι. Χορός, τραγούδι, της βάζω και το μικρόφωνο τώρα και κάνει. Οπότε όταν θα μας ακούσετε παρέα κάποια στιγμή εδώ να κάνουμε μαζί εκπομπή, να το περιμένετε αυτό. Το βλέπω ως προοπτική να έρχεται. Σε βλέπω κάθε πρωί να σηκώνεσαι και να ξεκινάς και μια εκπομπή με παραμύθια, ξέρω εγώ. Καθώς θα τσιβάζεις κάποιο παραμύθι της Ανούλας, να ακούει και ο υπόλοιπος. Και παραμύθια, μας αρέσουν. Έχουμε κάνει εκπομπή με παραμύθια. Και αν λες πίσω εδώ πόσες θεματικές εκπομπές έχουμε κάνει εδώ από το 2009, πάρα πολλές. Δηλαδή, είχαμε κάνει μια φορά Χριστούγεννα, ήταν μια χρονιά, μια εκπομπή με παραμύθια. Χριστουγεννιάτικα. Τέλεια. Τέλεια. Μα οπότε, αυτά. Οπότε, τι άλλο, Νικόλα, μετά από τόσο καιρό έχεις να μας πεις, τι έχει να ρωτήσετε, φίλοι, τον Νίκο εδώ που. Αν θέλετε, δεχόμαστε και ερωτήσεις από το κοινό. Βεβαίως, εννοείται. Οι ερωτήσεις του κοινού, λοιπόν, στη διάθεση σας ο Νίκος, και για τους απ' έξω και για τους από μέσα εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας, ό,τι θέλετε. Τραγούδια έχουμε γράψει καθόλου. Γράφεις τώρα, Νίκο, καθόλου τραγούδια. Υπάρχει χρόνος γι' αυτό ή όχι? Υπάρχει, εντάξει. Πάντα υπάρχει. Αλλά βέβαια τώρα πιο πολύ, επειδή ακολουθεί ο πιτσιρικάς ο γιος μου στο θέμα, εγώ τώρα πια είμαι σε, ξέρεις, να τραβιόμαστε σιγά σιγά εμείς. Θα ασχοληθώ μαζί του μάλλον περισσότερο. Τι να τραβιόμαστε? Τώρα δεν είμαστε για να κάνουμε καριέρα, Δημήτρη μου, εμείς είμαι τουλάχιστον 30 και κάτι. Εντάξει, δεν τελειώνει αυτό ποτέ, νομίζω. Εδώ η μεγάλη απόδειξη είναι ότι ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ που ακούσαμε φέτος, που άκουσα εγώ προσωπικά, ήταν του Bob Dylan. Σε κάποιους δεν άρεσε βέβαια, αλλά ο Bob Dylan που είναι 70 κάτι, προς τα 80 ας πούμε, άκουσα το άλμπουμ, παρότι βέβαια έτσι κι άλλως μου αρέσει ο Dylan, αλλά μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσους δίσκους, και έβγαλε ένα δίσκο που εγώ ήταν από τα πιο ωραία πράγματα που άκουσα φέτος. Εντάξει, τώρα μιλήσεις για ένα καλλιτέχνη, εντάξει τώρα, τι να λέμε τώρα, για τον Bob Dylan. Είναι ο Bob Dylan, αλλά θα το πω, είναι και ο Νίκος Άλφαβλου. Για μένα δηλαδή, όταν έχεις μέσα σου την αγάπη για τη μουσική, δεν τελειώνει αυτό κάπου, δηλαδή δεν υπάρχει ένα τέλος. Ναι, απλά μίλησες τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος απλά ανασένει και κάθισε και τον ακούς με βλάβη, ας πούμε. Εντάξει. Έχει μία χρειά ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Δεν πρόκειται όσο και χρόνο να πάει, θα είναι ο Bob Dylan. Και ωραία λόγια, εξακολουθούν να τα λόγια. Μα ειδικά τα λόγια είναι ποιητής. Καλησπέρα στα συμπεθέρια, λέει εδώ η Carpe Diem, η Στέλλα δηλαδή. Καλησπέρα Στέλλα και σε σένα. Καλώς ήρθες στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, λέμε για την Κυριακή. Επίσης τι άλλο. Α, τελευταία φορά που άκουσα τον Νίκο να τραγουδάει live ήταν σε εκείνο το. Στη μεγάλη που κάναμε, τη μεγάλη μουσική σκηνή. Θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Τελείωσε το διαγωνισμό, νομίζω. Δεν έχει στείλει τραγούδι εκεί? Όχι, δεν έχω στείλει. Ούτε ο γιος? Ούτε ο γιος. Ακόμα είναι νωρίς, τώρα τελειώνει το λύκειο του. Να τελειώσει το λύκειο του. Αν δεν τελείωσε ακόμα το σχολείο. Εντάξει, όχι. Ναι. Προηγείται το σχολείο. Με την εκπομπή σήμερα δεν ξέρω αν άκουσες από την αρχή. Την άκουσα από την αρχή. Την ξεκίνησα με το μουσικό σχολείο της Πρέβεζας. Άκουσα, ναι, το της Πρέβεζας. Δεν είναι φοβερό? Πώς μέσα από τη μουσική μπορείς να διαμαρτυρηθείς έτσι και. Αυτά είναι τα πραγματικά. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τι ωραία. Στον κόσμο μας και αλλού. Είναι μέσα σε αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και τώρα που τα πράγματα δυσκόλεψαν, γυρίζουμε στα παλιά τραγούδια που μπορούν και εκφράζουν διαχρονικά πράγματα. Έτσι. Τραγούδια που έχουν γραφτεί το 70 και το 60, τα οποία τα ακούς σήμερα και λες πα. Έτσι ακριβώς. Εγώ να φανταστείς, χθες πέρασα τραγούδι του 70 από τον Αντώνη Ρεπάνη, ας πούμε. Το πέρασα χθες. Α, ο Ρεπάνης, συνεχίζει και ο Ρεπάνης ακόμα, εκεί στην Αστροφεγγιά, ε. Είναι στην εδώ δίπλα μου, στην Αστροφεγγιά, είναι. Και φέτος, αυτό δεν το είδα αυτός. Ναι, και φέτος. Συνεχίζει ακόμα. Πιστεύω μέχρι, και να, μέχρι το τέλος εκεί θα είναι. Φοβερό. Είδες, αυτό τελικά, όταν η ψυχή λοιπόν είναι γεμάτη με μουσική, δεν μπορείς να σταματήσεις. Και να θέλει νομίζω κάποιος να πει τώρα να σταματήσω. Κοίταξε, εννοώ να σταματήσω, να σταματήσω να ψάχνω για τον εαυτό μου. Θα αρχίσω να γράφω και να ασχολούμαι για το γιο μου. Δεν σταματήσω τελώς. Θα σταματήσω. Τι να σταματήσω. Δεν μπορώ να σταματήσω. Κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει που ασχολείται με τη μουσική. Δεν μπορείς να μείνεις πολύ. Ενώ αντίθετα, εγώ ας πούμε, θα ήθελα να σταματήσει μια τραγουδίστρια να ασχολείται. Θα πω την κακία μου τώρα. Είπα, θα πω και μια, θα γκρινιάξω σήμερα. Άκουσα επίσης το νέο δίσκο του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Δεν τον άκουσα. Ο Παπαδημητρίου, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ωραίο λαϊκό δίσκο. Με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Είδες που επιστρέφουμε πίσω, στο Λασούλη, στον Γκάτσο. Και λοιπόν, ο Παπαδημητρίου δεν είναι και ιδιαίτερα λαϊκός και γράψε λαϊκό δίσκο. Λαϊκό με την έννοια έτσι, αυτό που σαν κάπως ας πούμε αυτό που είχε γράψει με το Μητροπάνο που είχε κάνει κάποια στιγμή. Ναι, κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, η τραγουδίστρια όμως είναι η Φωτεινή Δάρα. Και εδώ είναι δικές μου εταιρείες, παιδιά, δεν ξέρω θα στεναχωρήσω κάποιους, αλλά άκουγα το δίσκο και λέω γιατί. Γιατί. Δηλαδή, θεωρώ ότι. Ενώ τα τραγούδια, οι στίχοι του Γκάτσου έχουν απίστευτα φοβερή ψυχή. Η μουσική του Παπαδημητρίου μου αρέσει γενικότερα, μπορώ να πω στη δισκογραφία του γενικότερα. Λοιπόν, άκουσα λοιπόν τα τραγούδια αυτά με τη Φωτεινή Δάρα και είπα γιατί. Σκεφτόμουν δηλαδή, άκουγα τα τραγούδια και έλεγα γιατί να μην είναι εκεί ο Γεράσιμος Ανδρέατος. Έχει τόσες εκπληκτικές φωνές. Γιατί να μην υπάρχει Τάνια Τσανακλείδου, γιατί να μην είναι, ας πούμε, Ερβανιτάκη που κάνει παλιά τους δίσκους. Τελικά το να είσαι ζευγάρι με κάποιον στη ζωή είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να είσαι μαζί και στο δισκογραφία. Όχι, αλλά. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως και επιβάλλεται να μην είσαι κιόλας. Ακόμα κι αν με κάποιον άνθρωπο συμβιώνεις. Δεν είναι απαραίτητο και κάτι τεχνικά. Γιατί από όταν τα τελευταία χρόνια μόνο με τη Φωτεινή Δάρα βγάζει άλμπουμ. Ναι, Παπαδημητρίου. Λοιπόν, κρινιάζει τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν την έχω ακούσει κάποιος. Για να εκφέρω πραγματικά. Δεν έχω ακούσει τη δουλειά αυτή. Καθώς. Λοιπόν, θα βάλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Α, το οποίο μου άρεσε. Το οποίο εγώ το άκουγα. Και να δω αν θα βάλω το σωστό τώρα. Και εκεί που το άκουγα, εγώ σκεφτόμουν το Γεράσιμο Ανδρέατο, ας πούμε. Αυτό θα σας πω. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται Λουλούδι στη Φωτιά. Στίχη του Νίκου Γκάτσου. Είναι η μουσική του Παπαδημητρίου και τραγουδάει η Φωτεινή Δάρα. Αυτό ήταν το Λουλούδι στη Φωτιά. Νίκο. Να δούμε, είναι εδώ ο Νίκος. Μετά από αυτό το τραγούδι. Έλα μου, sorry. Για πες. Είχα κάνει mute το μικρόφωνο και ξέχασα να το αφήσω. Δεν με χάλασε, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι το τσάκισε το κομμάτι Δάρα, αλλά σίγουρα έχεις δίκιο σε αυτό, σίγουρα θα μπορούσε να το πει κάποιος ή κάποια άλλη. Εγώ στα δικά μου αυτή τώρα σου λέω, εγώ πραγματικά άκουγα τα τραγούδια και σκεφτόμουν ότι θα πρέπει να ξαναεχογραφηθούν αυτά. Ναι, γιατί... και θα, σίγουρα θα ξαναγίνει. Δημήτρη μου, πόσες φορές έχει γίνει? Πόσα κομμάτια έχουν επανελεκτελεστεί? Βέβαια είναι προσωπική άποψη αυτή. Εγώ σας λέω απλά δεν, κάτι στη φωνή αυτή δεν μου βγάζει αυτό το συνέστημα, ας πούμε. Θα ήθελα μια φωνητινή Βελεσιότο, ας πούμε, σκεφτόμουν σε κάποια από αυτά τα τραγούδια. Γιατί έχω και πολύ δυνατά στίχο και πολύ ωραία μουσική. Νομίζω πολύ ωραίο άλμπουμ ήταν αυτό. Από... Έτσι θεώρησε ο Δημήτρης να το κάνει. Εντάξει. Και έτσι, απλά την άποψή μου. Σου λέει το να έχω κρεβάτα μουρμούρα το βράδυ, ας το κάνω. Ναι, εντάξει. Είναι και μια προσωπική άποψη αυτή που απλά την μοιράζομαι εδώ με την παρέα. Έτσι, σαφώς και ο καθένας μπορεί σε κάποιον, μπορεί να του φάνηκε και πάρα πολύ ωραίο. Να, η Αρνούλα μας λέει δεν είναι κακή συμπέθρα, λέει. Πολύ ωραία. Απλά δεν έχει λαϊκή φωνή. Ωραία, θα ανοίξει επικουρία και αυτόν τον δίσκο. Λοιπόν, πάντα το σημαντικό είναι ότι κυκλοφορούν καινούργια άλμπουμ, έτσι. Ναι, υπάρχουν εδώ και καιρό. Δεν έχει σταματήσει η δισκογραφία να παράγει. Απλά δεν υπάρχουν εταιρείες που θα μπορέσουν να πούνε ότι θα ρίξουν ένα budget να σου κάνουν ένα promotion. Βέβαια. Και ο Μιχάλης, Κλειάνθης επίσης βγάζει καινούργιο άλμπουμ και έχει και συμμετοχή. Πρώτη μετάδοση είχαμε την περασμένη Πέμπτη στην εκπομπή, Νίκο. Ας πω γι' αυτό. Δεν μπόρεσα να είμαι δυστυχώς να τα ακούσω. Με την Αεροφύλη. Με την Αεροφύλη μαζί δίσκο και έχουν και συμμετοχή στο άλμπουμ τους από τη Ζανέτ Καπούγια. Το οποίο τα ακούσαμε για πρώτη φορά, το γνωστό το «Να μου χορέψεις» του Μιχάλη, το παλιό του τραγούδι, ναι. Ή διασκευασμένο στα, έτσι, ισπανόφωνο ως Χασιέλο Σιέρτο, και τα ακούσαμε πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα και μια εξαιρετική, ας πούμε, Ζανέτ Καπούγια. Καλή ιδέα, μπράβο, μπράβο στον Μιχάλη. Της οποίας η φωνή ήταν εκπληκτική, δεν ξέρω, επειδή Ζανέτ Καπούγια από τη δεκαετία του 80. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι τα χρόνια που πέρασαν. Κουάντανα μέρα είχε ξεκινήσει. Η Ζανέτ Καπούγια μας είχε φέρει την Κουάντανα μέρα στην Ελλάδα, αυτή το έφερε. Σε αρχές της δεκαετίας του 80. Έτσι. Και η Αεροφύλη είναι φανταστική φωνή, φωνάρα μεγάλη. Πολύ μεγάλο ταλέντο η Αεροφύλη. Πιστεύω θα έχουμε και το άλμπουμ, εγώ στα τραγούδια έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Είναι εκπληκτικά. Πιστεύω ότι θα είναι δισκάρα, πολύ ωραίο άλμπουμ. Θέλετε να ακούσουμε λίγο και το Χασίλα Σιέρτο, θέλετε? Και βέβαια. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Νομίζω όπου να είναι, κυκλοφορεί. Για τον δίσκο το συγκεκριμένο θα κάνει παρουσίαση η Σίλια μαζί με τον Μιχάλη. Όταν κυκλοφορήσει, λίγο πριν τις γιορτές, εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven, εμείς είχαμε παρουσιάσει μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι. Ας τα ακούσουμε εδώ και για τους φίλους που δεν ήταν την περασμένη Πέμπτη και ο Νίκος δεν ήταν. Έτσι. Εδώ είμαστε, αυτό κάνουμε εδώ κάθε Πέμπτη. Μαζευόμαστε με φίλους, ακούμε μουσική, λέμε τις απόψεις μας, λέμε αυτά που πιστεύουμε. Και όλα αυτά μέχρι το τέλος του κόσμου, έτσι. Θα μου πεις, Νίκο, σκέψου κιόλας να μου πεις ποιο γίνεται σε ένα το καλύτερο τραγούδι που πιστεύεις που έχει να κάνει με τέλος. Που έχει να κάνει με το τελευταίο, με τέλος. Να το βάλουμε... έχω ήδη. Το έχεις έτοιμο? Μισό λεπτό. Λοιπόν, να ακούσουμε το Βασιλιά Σιέρτο και μετά θα πάμε στο τελευταίο. Okay. Γιατί είπα ότι θα ακούσουμε και μερικά τραγούδια σήμερα που να έχουν να κάνουν με τέλος. Να που έχετε το κατά τους μάγια το τέλος. Λοιπόν. Για να ακούσετε Ζανέτ Καπούγια στο νέο δίσκο του Μιχάλη Κλεάνθη που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Que amé la historia de un amor. Pienso estoy sola de nuevo y esta es la realidad. Tomar la vida en tus manos tendrás. Escribe tu cuento, cada momento intenso, fatal. Hácelo cierto. Escribe tu cuento, cada momento intenso, fatal. Hácelo cierto, hácelo cierto, hácelo cierto. Posando, abriendo el flash. Pienso estoy sola de nuevo y esta es la realidad. Calles, ciudades por donde pasé. A ningún puerto nunca me amarré. Sigo buscando soñé, pienso de no estar más sola, esa es mi realidad. Tomar la vida en tus manos tendrás, escribe tu cuento, cada momento intenso, fatal, hazlo cierto. Escribe tu cuento, cada momento intenso, fatal. Hazlo cierto, hazlo cierto, hazlo cierto. Calles, ciudades por donde pasé. En ningún puerto, ningún barré. Sigo buscando un soñé, pienso no estar más yo sola, es mi realidad, es mi realidad, es mi realidad, es mi realidad. Amigos vienen, amigos se van, y con el tiempo verás otros más. Puta sonrisa posando, abriendo. Hacelo cierto, αυτή είναι η Ζανέτ Καπούγια από το νέο δίσκο του Μιχάλη Κλεάνθη και της Οροφίλης που κυκλοφορεί τώρα λίγο πριν τις γιορτές. Πιστεύω θα είναι έτοιμος, όπως μας είχε πει ο Μιχάλης. Την περασμένη Πέμπτη είχαμε τη χαρά να τα ακούσουμε όλοι μαζί για πρώτη φορά εδώ στο Πέστο Τραγουδιστά. Και για να τραγουδάει στο νέο CD του Μιχάλη, όπως λέει ο Νίκος, ο Αλφαγουλφ, θα ζει. Μια που ρώτησε εδώ πέρα, αν ζει η Ζανέτ Καπούγια. Λοιπόν, ζει. Και η Στέλλα, η Κάπερντι, με ρωτάει μέσα πού να έρθω, γιατί να έρθω κτλ. Δεν έχει ακούσει. Λέμε ότι την Κυριακή κάνουμε την του έτους, ας πούμε, φετινή συνάντηση, χριστουγεννιάτικη. Και λέμε να έρθεις και εσύ. Αυτό λέμε. Ακριβώς. Είναι εδώ στην Αθήνα η Κάπερντι, η Στέλλα. Την καλεί ο Παντελής και της λέει να πάμε να έρθουν μαζί. Ο Παντελής είναι στην Αίγυπτο. Ο Παντελής λέει θα έρθει, μου έδωσε και το λόγο του κιόλας. Έτσι είπε. Λοιπόν, περιμένουμε τον Παντελή από την Αίγυπτο. Carpe diem και στους φίλους εδώ και εντός και εκτός. Λοιπόν, Κυριακή απόγευμα κατά τις 7 θα είμαστε στο Night Out του Νικόλα. Παρέα, όσο θέλετε, φαίνεται και τα μουσικά όργανα όποιος έχει, ό,τι έχει. Και έτσι θα τραγουδήσουμε εκεί σαν μια παρέα, να πούμε καλές γιορτές, προπαραμονή Χριστουγέννων θα είναι. Τι καλύτερο δηλαδή. Θα ακούσουμε και τον Νίκο να τραγουδάει πάλι μετά από τόσο καιρό. Θα ακούσουμε και τον Γιώργο. Α, το έχεις εκεί το όργανο. Πώς λέει, όργανο, το έχεις εκεί. Ναι, αφού... παίξε ένα τραγούδι, Νικόλα, τότε να μας ζεσταθούμε. Έλα, παίξε μας κάτι να ζεσταθούμε. Δεν μου πεις το σειρά το έχεις εκεί. Λοιπόν. Έλα, πάμε μαζί. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, ψέματα λένε. Αυτό είναι live καταστάσεις. Μπράβο. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, κάδες και γραμματική, για να σε πείσουν, υπερασπίσουν το παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσουν. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Κάπως έτσι. Εντάξει, νομίζω καταπληκτικό ζέσταμα. Νικόλα, μπράβο, είδες. Μας το φίλε για έκπληξη, παιδιά, εδώ. Ο Νίκος, πολύ ωραία. Και τελικά, παρότι υπάρχει μια καθυστέρηση στο Skype, έτσι με λίγη καλή προσπάθεια, πολύ ωραία. Θα ακούσουμε κι άλλο? Θέλω να ακούσουμε κι άλλο ένα. Τι, ένα μόνο? Ένα για να έχει, άμα γίνουν δύο μετά θα... Υπάρχει ελπίδα, λένε τα παιδιά εδώ στο εδώ. Υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, θα σε πουλήσουν, λέει η Ανούλα. Λοιπόν, αν θέλουν τα παιδιά, εγώ θέλω κι άλλο. Τραγουδάνε τα παιδιά τώρα μαζί, κατάλαβες. Μα υπάρχει πιο ωραίο πράγμα? Υπάρχει καθυστέρηση και το βλέπουμε τώρα. Υπάρχει καλύτερο, πιο μεγάλο αντίδοτο από αυτό, νομίζω, σε όλο αυτό που συμβαίνει? Πώς το βιώνεις εσύ, Νικόλα, αυτό? Πώς το βλέπεις γύρω σε όλο αυτό? Εγώ βλέπω ότι έχει πέσει σε ομαδική κατάθλιψη ο κόσμος. Εντάξει, είναι και φυσιολογικό, ναι, Δημήτρη. Από εκεί κάποιος είχε δουλειά, ξαφνικά δεν έχει, ή έχει, αλλά παίρνει τα πιο λίγα και από τα μισά που έπαιρνε, και τα έξοδα του παραμένουν να είναι τα ίδια σε νούμερο, παθαίνεις μια κατάθλιψη. Η απάντηση ποια είναι σε αυτό όμως? Δηλαδή, παθαίνοντας κατάθλιψη, τελικά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Παρέτηση. Η παρέτηση. Και τελικά, δεν ξέρω αν όταν... φτάνουν στην παρέτηση. Για αυτά στην παρέτηση έχεις πολύ δρόμο ακόμα. Γιατί υπάρχει άρνηση μπροστά, καταλάβες. Πριν φτάσεις στην παρέτηση υπάρχει άρνηση. Και η άρνηση... Που μου θύμισε το κομμάτι άρνηση τώρα. Ποιο λες, ποιο, το Μακεδόνα? Ποια άρνηση? Υπάρχουν πολλές. Υπάρχει ένα που λέει αχ εσύ τη ζωή μου αρνήσει. Αυτό λες? Όχι. Ποιος πάθει? Της Γαλάνη είναι αυτό το τραγούδι. Ναι, ξέρω ποιο λες. Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό? Και, μ' αρέσει και εμένα. Και, αυτό και είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω είναι από τα πιο ωραία που έχει πει ο Μακεδόνας. Πού το θυμήθηκες εσύ, Δημήτρη? Ναι, κάτι τέτοια μ' αρέσουν εμένα, που μου έρχονται κάτι τέτοια πληροφορίες. Έτσι θα με τις παρέσει. Το συμπιώσω και λες ότι μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Ποιο, εσύ λες την άρνηση της Κανάλη? Είναι ποίηση, αλλά έχει γίνει. Τώρα έχω φάει το σκάλωμα και δεν μου έρχεται. Θα το θυμηθώ. Υπάρχει και ένα που λέει η Μελίνα Κανά, που λέει η άρνηση. Πώς μπορεί να σε δική μου, που λέει, Όχι, δεν είναι αυτό. Τόσο ανάδεινα. Άρνηση. Πού το θυμίζει, άλλο και αυτό επίσης. Θα το φάω το φλασάκι τώρα, θα μου πρωθεί. Πιστεύω μετά το κομμάτι που θα βάλεις, θα το έχω. Η άρνηση. Να, θα βάλω αυτή την άρνηση που έχουμε τη Μελίνα Κανά που ήρθα τώρα. Λοιπόν, για πάμε. Άρνηση στην άρνηση. Είδες, μια λέξη φέρνει το τραγούδι. Λοιπόν, για ακούστε εδώ. Με τη Μελίνα Κανά είναι αυτό. Ένα δίσκο που είχε κάνει με τον Θοδωρή Παπαδόπουλο των Επιστοδρομικών. Και εδώ βρήκαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό η άρνηση του Θοδωρή Παπαδόπουλου, ο οποίος κάποιες φορές έχει γράψει σε κάποια, όχι πολλά, κάποια λίγα τραγούδια. Είχε κάνει αυτό το δίσκο με τη Μελίνα Κανά, ο οποίος γενικά δεν ακούστηκε ιδιαίτερα. Άρα είχε, νομίζω, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Νίκος. Έλα. Ο Αλφαγουρούφ. Λοιπόν. Άρνηση, λέει εδώ ο Λουκάς. Λέει άρνηση. Α, στο περιγέλι το κρυφό. Ακριβώς αυτό, αυτό το κομμάτι. Α, στο θα μου το τραγουδήσεις εσύ αυτό. Το οποίο, εντάξει, το κομμάτι είναι θεϊκό. Έτσι, αυτή η ανατελεία που υπάρχει στους στίχους κάνει όλη την διαφορά. Γιατί το ποίημα άνηση αγαπήθηκε, μελοποιήθηκε, τραγουδήθηκε και συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει. Ποιο? Και γίνει θέμα. Αυτή η άνω τελεία που υπήρχε σε κάθε στίχο, γιατί κάθε στίχο τι κάνει. Το ποίημα είναι δομείται σε τρεις στροφές. Mm-hmm. Σε κάθε στροφή η φόρα της, ας πούμε, ανακόπτεται από μία άνω τελεία. Γιατί αυτό που κάνει, μετά την άνω τελεία, αυτό που απομένει αρνείται ό,τι προηγήθηκε. Δηλαδή λέει ο πρώτος στίχος, πες το τραγουδιστά. Στο περιγυάλι το κρυφό, κι άσπρο σαν περιστέρι, διψάσαμε το μεσημέρι. Έτσι, άνω τελεία. Μα το νερό γλυφό. Δηλαδή, ό,τι σου λέει, ο στίχος το αρνείται στο τέλος. Σωστά, σωστά. Παρακάτω, πάνω στην άμμο την Ξανθή. Γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε ο Μπάτης, άνω τελεία. Και σβήστηκε η γραφή. Α, βέβαια, σωστά, σωστά. Αυτό με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος. Mm-hmm. Πήραμε τη ζωή μας λάθος, άνω τελεία εδώ. Εδώ είναι όλη η ουσία, από όλο το κομμάτι είναι στο τελευταίο, γιατί λέει πήραμε τη ζωή μας άνω τελεία. Ωρα. Δηλαδή, με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθος και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Εκεί τελειώνει. Δηλαδή, όταν τα τραγουδάει ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, γιατί λέει πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Δεν είναι όμως έτσι το νόημα. Ακριβώς. Είναι και η μελωδία που σε παίρνει, ας πούμε. Και... Ναι, το νόημα όμως είναι με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθος και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Λάθος. Αλλάξαμε ζωή. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά είναι. Αυτές οι συζητήσεις μου αρέσουν εδώ στο Music Heaven και γι' αυτό χαίρομαι που είμαι μέλος σε αυτόν εδώ το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο για αυτές τις πολύ ωραίες συζητήσεις, συνευρέσεις, συναντήσεις. Είναι από αυτά τα μαγικά που είναι πάρα πολύ ωραίο, τέχνη, γιατί μέσα σε όλη αυτή την κατήφια. Από κάτι εξαιρείται και κάτι ακυρώνεται. Δηλαδή, ακριβώς. Και από εδώ παίρνεις δύναμη, γιατί και αυτά τα που λέμε τώρα εδώ γράφτηκαν σε εποχές δύσκολες. Δεν γράφτηκαν όταν οι άλλοι περνάγανε καλά, γιατί πέρασαν κι άλλοι πριν από εμάς δύσκολα και τα κατάφεραν. Έτσι. Ο Σεφέρης μας έβαλε εδώ, μας έκανε δηλαδή, δεν μας έκανε το χατήρι, δεν μας το έκανε εύκολα, ξέρεις. Μας έβαλε να δυσκολευτούμε για να το καταλάβουμε αυτό που ήθελε να μας πει. Πολύ ωραία. Και θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε πράγματα. Και ό,τι έχει αξία. Και μετά από 10 χρόνια μπορεί κάποιος άλλος να ανακαλύψει κάτι άλλο. Γιατί ό,τι έχει αξία παίρνει πολλούς τρόπους και ο καθένας το διαβάζει όχι με τα μάτια του μόνο, αλλά και με την ψυχή του. Οπότε... Ακριβώς. Γι' αυτό και όλα τα ποίηματα ο καθένας όπως θέλει τα παίρνει και όπως, έτσι όπως το εισπράττει, το νιώθει. Μπορεί ένα ποίημα να το νιώθουμε πολύ διαφορετικά εμείς οι δύο. Αυτό ακριβώς έλεγα και τον Άλκη Αλκαίο που έφυγε την περασμένη Δευτέρα. Για μένα ο Άλκης Αλκαίος ήταν ποιητής, δεν ήταν στιγουργός απλώς. Έλεγα, ας πούμε, ότι το τραγούδι αυτό, η πυρόγα, η νυχτωδή, έτσι όπως το λέει ο καθένας, έτσι το ερωτικό, αυτό είναι ένα ποίημα. Δηλαδή, αυτό, αν καθόμαστε εδώ, μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρη, Νίκο, να συζητάμε εδώ 2 ώρες πάνω σε αυτό το τραγούδι. Και ο καθένας να βρίσκει μια δικιά του Ελλάδα εκεί μέσα, κάτι δικό του. Ισχύει. Εγώ βέβαια και. Παρακαλώ και όλους τους ακροατές που ακούνε, αν κάποιος το ξέρει, γιατί τώρα που είπες για αυτά τα τραγούδια, εμένα και το τόνισα και εκεί στο post που γράψανε για το αντίο στον Άλκη Αλκαίο. Μου έγραψα λοιπόν ότι μου έχει κάτσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που έγραψε για τιμή του Μάνου, το οποίο μιλάει για κάποιον Τάσο μέσα και ήθελα, επειδή το αφιερώνει στο Χατζηδάκι, ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός ο Τάσος. Και λέω, μήπως κάποιος από τους ακροατές ξέρει τώρα, δεν μου το πει, ας πούμε, εγώ δεν ψάχνω τέτοιες πληροφορίες, ότι είσαι σαν τρελός. Ναι, σωστά. Τις ξέρω, τις γνωρίζω. Σωστά. Ναι, αυτό νομίζω ήταν αφιερωμένο στο Μάνο Ρέιζο, ναι, το πρωινό τσιγάρο. Αυτό το έγραψε ο Μαυροδής στη μουσική. Ο Νότσο Μαυροδής στη μουσική και η στίχη είναι δική του. Και είναι αφιερωμένο στο Μάνο Ρέιζο αυτό. Στο Λοΐζο και λέω στο Χατζηδάκι, πάνε από επεκτημένη ταχύτητα. Στο Μάνο Λοΐζο. Αλλά κάτι μιλάει για κάποιον Τάσο. Ναι, σωστά. Δεν, μπορώ να, δεν έχει πάει το μυαλό μου, δεν μπορώ να καταλάβω και δυστυχώς δεν μπορώ και να ρωτήσω. Ένα, με ένα χασάπικο που κλαίει για κάποιον Τάσο. Τάσο, ναι. Άρα ποιον, πρέπει να. Σωστό. Για πολύ κάποιον ωραίο Τάσο. Για ποιον Τάσο. Λοιπόν, ας το ψάξουμε όλοι μαζί αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα πρέπει να έχει σημασία. Δεν μπορεί να το γράψει προς τιμή του Μάνου Λοΐζου και να μην υπάρχει κάποια σημασία σε αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το ρωτήσω τον ίδιο πια. Πολύ ενδιαφέρον. Και πολλά είναι που λένε δεν μπορούμε να ρωτήσουμε και δεν ξέρω και θα μας έδινε απαντήσεις. Πάλι Νίκο, σε αυτά. Ας ελπίσουμε να το ξέρει κανένας από εδώ. Να δούμε. Carpe Diem λέει καληνύχτα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε για τους φίλους που έρχονται και φεύγουν. Έτσι, καληνύχτα, Στέλλα. Καλή σας όλες. Εμείς για λίγο ακόμα εδώ είμαστε 10 λεπτάκια εδώ μαζί με τον Νίκο τον Αλφα Γουλφ και χαίρομαι πολύ. Και εδώ η εκπομπή το Πες στον Τραγουδιστά είναι ανοιχτό έτσι για τέτοιες συναντήσεις και με άλλους φίλους αν θέλετε. Και με τον Νίκο βεβαίως εδώ πάντα ανοιχτό το Πες στον Τραγουδιστά. Ποιο τραγούδι είπες Νίκο ότι είχες έτοιμο για το τέλος του κόσμου. Α, όχι για το τέλος του κόσμου, για τέλος που μου ζητήσατε. Ναι, ναι, τέλος, το τελευταίο, τέλος το τέλος, ναι, ναι, μια φορμή το τέλος όλοι είναι. Ναι, για όλα τα τέλη. Τα το τέλη. Πριν το τέλος, το πριν το τέλος, δηλαδή λίγο πριν το τέλος, αυτό είναι ότι πρέπει το τραγούδι. Το πριν το τέλος με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Α, βέβαια, πριν το τέλος, ε. Και εγώ, το, του Μπατίστη αυτό. Και εγώ που ζω για πάντα. Για πάντα εδώ. Θα μας το πεις και εσύ, πες και εσύ λίγο. Πες το εκεί με τα πληκτρά. Σίγουρα το έχεις έτοιμο αυτό. Το λες αυτό στο Night Out. Πού και πού. Ωραία, πάμε, έλα. Τώρα βρέμε. Δικό σου. Δεν μπορώ τώρα, δεν είμαι σε φάση. Και εγώ που ζω. Μόνο ο Συμπέθερος είναι πάντα σε φάση τελικά για τραγούδια. Ο Συμπέθερος είναι πάντα. Πάντως καιρού. Περίπτωση. Πάντως καιρού. Λοιπόν, θα το ακούσουμε μαζί με τον Μαχαιρίτσα. Λαμβάνεται Μαχαιρίτης και Βασίλη Παπακοσταντίνου από τη ζωντανή ηχογράφηση που είχε κάνει με τους φίλους του πολύ και Λαμβάνεται Μαχαιρίτης και φίλοι του. Ωραία. Το είναι νομίζω πολύ ωραία αυτή εδώ η έκδοση. Λοιπόν, το τελευταίο δεκάλεπτο με τέτοια τραγούδια που μιλάνε για τέλος. Αν έχετε καμία πρόταση, καμία ιδέα, φίλοι, και στο δωμάτιο και έξω από το δωμάτιο επικοινωνίας, και μιλάω για την Ανούλα, τον Παντή, τον Βέρτ, αυτούς που βλέπω, τον Στίμωνα, τον Πανζού, τον Λουκά την Αλκιόνη και τους ντροπαλούς μας επισκέπτες. Κάποια ιδέα για τέλος, τελευταίο, τέλη. Λοιπόν, ακούμε την πρόταση του Νικόλα τώρα. Κι εγώ που ζω. Τραγουδάμε. Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο. Η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει. Στα τραγούδια που λέγαμε δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν. Χαραγμένη καρδιά στο φαγκάκι που μετά την προδώσα. Μια φορά είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος πως να το έχει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη. Αυτό ήταν. Μαχαιρίτης από Παπακοσταντίνου, πριν το τέλος. Είναι, εντάξει, είναι κομμάτι που κάνει και αυτή τη δουλειά. Το τέλος πριν να δω.

αυτός είναι ο Nick Cave. Έχει κάτι απόκοσμο με φωνή του Nick Cave, αλλά και μαζί με τη μελωδία νομίζω ότι ο συνδυασμός είναι απίστευτος. I love you till the end of the world. Ξέρεις ποιο μου ήρθε στο μυαλό τώρα καθώς άκουγα αυτό του Nick Cave? Γκάρι Μουρ μου ήρθε. Δεν ξέρω αν έχεις ξεχωρίσει κάποιο του Γκάρι Μουρ. Γκάρι Μουρ που να έχει σχέση με το τέλος ή γενικότερα? Ναι. Ναι, που να έχει σχέση με το τέλος. Το The Prophet. Το The Prophet αυτό δεν το έχω. Ναι. Έχουμε όμως, αν... Καλά. Που με κάποια έννοια θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τέλος, είναι το Empty Rooms. Ας πούμε, που ναι, με κάποια έννοια ναι, έχει αδειάσει το δωμάτιο, έτσι. Είναι και αυτό ένα τέλος, όταν μένει ένα δωμάτιο άδειο. Δηλαδή, ακόμα και ο τίτλος, όταν μιλάς για ένα δωμάτιο που πριν ήταν γεμάτο και ξαφνικά άδειασε, σημαίνει ότι κάτι έχει τελειώσει. Εντάξει, και να μην ξεχάσουμε και τους Prophets, οι οποίοι έχουν γράψει 4, 5, 7, 8, πολλά κομμάτια για, για τέλος του κόσμου. Ή για τέλος γενικότερα, ναι, γιατί δεν απαραίτητο μόνο για το τέλος του κόσμου. Όχι, το... αυτά είναι συγκεκριμένα για το τέλος του κόσμου, όχι για ένα τέλος απλό. Είναι για το συγκεκριμένο τέλος, ας πούμε. Το οποίο τέλος ελπίζουμε ότι δεν θα θέλει, γιατί την Κυριακή εμείς έχουμε τραγούδια. Έχουμε συνάντηση. Δηλαδή δεν είμαστε χαλάσει τώρα. Δεν είμαστε για τέλος του κόσμου ακόμα. Και οι Iron Maiden έχουν κάνει το The Prophecy. Προφητείες η Δέσποινα Βανδύ σου κάνει. Α, αυτά είναι. Ωραία. Και η Δέσποινα Βανδύ έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Πώς το τέλος του κόσμου που λέει και τα λοιπά. Το πολύ σημαντικό θέμα. Φαντάζεσαι το τέλος του κόσμου, ναι, είναι που λέει ένα ωραίο, που λέει μέχρι το τέλος του κόσμου. Μπράβο, και έτσι όπως το λέει, νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ χαρούμενο, ας πούμε, όλο αυτό. Φαντάζεσαι τώρα να είναι αύριο το τέλος του κόσμου και να λες τον άλλον θα σε αγαπώ μέχρι το τέλος του κόσμου, δηλαδή μέχρι αύριο. Ξέρεις, πολύ παίζω. Παίζω ακριβώς. Μέχρι τόσο έχεις. Για λίγες ώρες ακόμα λέει. Ναι, ναι, τόσο χρόνο έχουμε αγοράσει. Αυτό είναι το πέστη τραγουδιστά. Τραγουδήσαμε με τον Νίκο, είπαμε ένα προεόρτιο έτσι. Κάναμε μια προκαταβολή, δώσαμε μάλλον για την Κυριακή. Και κλέψαμε και ένα λεπτό. Και κλέψαμε ένα λεπτό, αλλά ο Δημήτρης έτσι και αλλιώς το 1965, τελευταία έχει και αυτές τις δικές του υποχρεώσεις και λείπει. Οπότε αν κάποιος θέλει να συνεχίσει, εμείς εδώ το έχουμε φάει το δίωρο. Και θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους φίλους. Την άλλη Πέμπτη δεν έχει πέσει το τραγουδιστά. Θα απουσιάζουμε και εμείς για λίγες μέρες. Έπεσα πάνω σου και μίλησα. Ναι, τι είναι, για πες, Νίκο. Λέω και τους περιμένουμε όλους την Κυριακή. Στον... Έτσι, την Κυριακή θα ευχηθούμε και θα τα πούμε από κοντά και θα τραγουδήσουμε. Και την άλλη Πέμπτη είπαμε δεν έχει πέσει το τραγουδιστά. Θα τα πούμε κάπου ενδιάμεσα όμως, μια που γενικά θα έχουμε έτσι ένα διάστημα τρόπου που θα έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο μέχρι τις αρχές του χρόνου. Οπότε κάπου θα κάνουμε και κανένα έκτακτο, κανένα πρωινό που θα ξυπνήσουμε νωρίς εδώ να τα ξαναπούμε. Από μένα, γεια σου, δεν θα τα πούμε το Σάββατο, να έχετε να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται τις γιορτές, να έχετε δίπλα σας αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπούν. Αυτό είναι αρκετό. Είτε έρθει το τέλος του κόσμου, είτε δεν έρθει. Και όποτε και να έρθει αυτό, όταν έχεις δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και δεν ξεχνάς να περνάς μαζί τους όσο περισσότερο χρόνο μπορείς, τότε νομίζω ότι δεν θα ενδιαφέρει κανένα μας πότε και αν θα έρθει αυτό το τέλος. Νίκο. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Τι άλλο. Θα τα πούμε, πιστεύω πάλι. Μιχάλη, εμείς θα τα πούμε και την Κυριακή. Την Κυριακή οπωσδήποτε. Και να σε βλέπουμε συχνότερα, Νίκο. Να ευχηθούμε σε όλους μας, σε όλους τους φίλους. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν παρέα μας και απόψε. Και την Ανούλα στη Βέρεια και τον Παντελή στην Αίγυπτο και τον Βέρση στην Πρέβεζα και τον Λουκά στην Άρτα και την Αλκιόνη στη Θεσσαλονίκη και τον Παντζού, δεν ξέρω από πού βρίσκεται, και τους τροπαλούς μας επισκέπτες. Να είστε όλοι σας καλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές να περάσετε. Και κάπου εδώ θα είμαστε γύρω. Θα τα ξαναπούμε. Με όσους έρθετε την Κυριακή, θα τα πούμε και την Κυριακή. Να κλείσουμε με ένα χριστουγεννιάτικο. Mm-hmm. Ποιο να κλείσουμε, γιατί? Νίκο. Α, δεν ξέρω. Ποιο είναι το αγαπημένο στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, αν το έχουμε εδώ. Ελληνικό ή ξένο? Θα προτιμούσα ξένο. Μην μου πεις το Last Christmas. Φέτος άκουσα κάτι παράπονα σήμερα. Ήταν πολύ επίκαιρο το Last Christmas. Φέτος άκουσα παράπονα που έλεγαν ότι λέει παιδιά δεν ακούσαμε φέτος το Last Christmas. Τι γίνεται λέει, δεν έρχονται Χριστούγεννα? Δεν έπαιξε το Last Christmas. Άλλες χρονιές έπαιζε από τον Νοέμβριο ξεκινάγαν τα Last Christmas. Λοιπόν, τι να βάλουμε να πούμε καλή νύχτα έτσι χριστουγεννιάτικο? Όποιο έχεις πρόχειρο εκεί πέρα. Λοιπόν, έχω του Michael Bublé, αυτός που τραγουδάει τα διάφορα jazz. Έχω του Πολ Μωριά που ξεκινήσαμε. Οι Pink Martini έχουν βγάλει ένα πολύ ωραίο δίσκο με χριστουγεννιάτικα. Με αυτό θα πούμε καλή νύχτα. Λοιπόν, η Pink Martini είναι εξαιρετικό συγκρότημα. Είχαν βγάλει ένα άλμπουμ με Χριστουγεννιάτικα, το οποίο ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Χάρηκα που ξαναείδα τον Θοδωρή το Βέρτ, τον Παντελή. Χάρηκα που γνώρισα την Ανούλα. Χάρηκα, Δημήτρη, που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα λίγο, πραγματικά. Ειδικά διαζεύξεως, είχαμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Και να τα ξαναπούμε. Νομίζω είναι μια καλή αρχή αυτή η απόψινη. Μακάρι. Να μαζευόμαστε τα διαστήματα εδώ και να τα λέμε, να συζητάμε για δίσκους όπως κάναμε απόψε, να λέμε τραγούδια, να λέμε για συναντήσεις και γενικά για ευχάριστα πράγματα. Νικόλα, καληνύχτα. Ραντεβού την Κυριακή εμείς. Και εσείς, φίλοι, φιλοξενία. Κυριακή, 7 το απόγευμα, στο Night Out, Καλλινίκου 10, στα Πατήσια. Θα είμαστε εκεί και ο Χόρχε και ο Δέος και η Ευαγγελία Σακελαρίου και ποιοι άλλοι φίλοι δήλωσαν συμμετοχή και ο Σπύρος. Και η Ελένη. Και η Ελένη. Και ο Νίκος ο Αλφαγουλφ θα είναι ο οικοδεσπότης. Λοιπόν, και ο Συμπέθερος. Και ο Συμπέθερος. Να τα πούμε και να τραγουδήσουμε από κοντά. Μέχρι τότε, καλή νύχτα. Και για τους υπόλοιπους, τους φίλους που είναι μακριά και δεν μπορούν να είναι παρέα μας. I'm dreaming of a white Christmas. Με τους Pink Martini όμως. Καλή νύχτα. Grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Ο Συμπέθερος παρουσιάζει θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο.